Sì. Dove حبيب إله العالمين وخاتم النبيين أبي القاسم المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية أمير المؤمنين عليه السلام والأئمة المعصومين عليهم السلام. هدیه پیشگاه مولانا و مقتدانا صاحب الاصل و زمان و جهت عرض تسلیت و تعجیل فرجشون صلواتی تقدیم کنیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرج محمد. خب شب حضرت خدیجه سلام الله علیها دیگه سخن به اقتضای مناسبت باید از وجود نازنین حضرتشون باشه و انشالله که عنایات خاصه ام المؤمنین حقیقی سلام الله علیها شامل حال هممون باشه. در کنار پیامبر بودن به تنهایی ارزش نیست، در کنار نور اگر کسی ظرفیت استفاده از نور رو داشته باشه و نور رو پس نزنه خب زهی سعادتش، ولی اگر حالا خفاشوار بگیم از نور پرهیز کنه، هرچند رونق بازار آفتاب رو کم نمی کنه ولی خودش بدبخت میشه. یعنی در کنار نور بودن در واقع برای کسی که قدر نور رو نمیدونه ولا یزید الظالمین الا خساراست، برای کسی که قدر نور رو میدونه شفاون و رحمتون للمؤمنین. به ظاهر یه تاجر سرمایه‌دار در مکه، هم اعتبار براش قائلن، هم دوست دارند در کنار ایشون باشن. یه مرتبه چی میشه که یک تاجر و یک شخصیت اقتصادی و حتی از جهات دیگه شخصیت کاملا دارای جاگاه در مکه، چطور میشه یه مرتبه میشه والجاریت و زوجتک؟ چطور یک تاجر مشهور مکه تبدیل میشه به یک کنیز؟ یعنی خودش این توصیف رو برای خودش، همون جوری که دختر مکرمشون حضرت زهرا سلام الله علیها مشابه این تعبیر رو، البیت و بیتک والحرتو زوجتک. حالا اینجا تعبیر جاریتکه، یعنی صریحاً دیگه کنیز بودن تصریح میشه در کلام حضرت خدیجه سلام الله علیها. چطور میشه یک بانوی ثروتمند و اهل تدبیر و کاروان‌دار و برای خودش اعتبار اجتماعی یه مرتبه خودشو در مقابل یک شخصیتی در حد یک کنیز میبینه و وقف اون میشه، از اعتبار و آبروش دست میکشه، خودش رو وقف اون شخصیت میکنه، به محض این که میفهمه حالا با قرائنی که هست از سفر تجاری برگشتن آقا رسول خدا زودتر تشریف آوردن که خبر موفقیت تجاری کاروانو بدن، تنها دارن میان. پیشنهاد خود اون کسی بود که همکار ایشون و یار ایشون بود در این سفر تجاری از گماشته های خدیجه، گفت شما زودتر برو خبر موفقیت تجاری این سفر رو بازگو کن. پیامبر تنها تشریف می آوردن و از دور هنوز مشخص نبود چهره مبارکشون. بانو خدیجه سلام الله علیها دیدن یک کسی داره میاد و ابری رو سرش داره حرکت میکنه که سایه افکن شده برای او و حتی دوتا ملک. این کجا میره؟ این شخصیت تعقیب کنیم ببینیم مسیرش کجاست و این کیه. یه مرتبه وقتی نزدیکشون دیدن داره به سمت بیت خودشون میاد و فوری به این فکر افتادن که من باید در خدمت این آقا باشم، من باید کنیز خانه او باشم. به تعبیر خودشون البیتو بیتو خودشون رفتن به خواستگاری، خودشون مهری از مال خودشون دادن و حتی طعنه های در رابطه این موضوع رو حضرت ابو طالب سلام الله علیه پاسخ دادن که وقتی داماد مثل فرزند ما باشه باید هم اینجور باشه. یعنی بعد تقریم این دیگه چجور دامادیه که مهریش هم خود عروس داره پرداخت میکنه. فرمود وقتی داماد مثل فرزند ما باشه همینه، شأنش همینه، تازه هیچ تعجبی هم نداره. خب دیدن ابری سایه افکن، ملکین همراه او هستن، فهمیدن این شخصیت شخصیت زمینی نیست. یعنی حضرت خدیجه سلام الله علیها حالا طبق بعضی از نقل‌ها با اون پیشگویی‌هایی که بود توسط بعضی ها و مشورت‌هایی که کردن یا خودشون دیدن همین صحنه‌هایی که عرض کردیم، قبل از این که بیان در بیت پیامبر شیفته این شخصیت نورانی شدند و خودشون با پای خودشون اومدن سراغ پیامبر و خودشون ترک کردن، خودشون مال تقدیم کردن تا شد البیتو بیتو. یعنی در مقابل نور مقدس رسول خدا و عظمت شخصیت او یه مرتبه تاجر معتبر مکه تبدیل شد به کنیز خانه رسول خدا. چه جایگاه والایی داره این بانو ام المؤمنین سلام الله علیها. خب آیا حد بانو همینقدره؟ یعنی همینقدر که ثروتشو میریزه به پای پیامبر و اعتبارشو همه هستیشو به پای پیامبر میریزه و تقدیم میکنه و خودشو وقف میکنه؟ وقتی مراجعه میکنیم به منابع میبینیم نه، شخصیت بالاتر از این فضاست و این شخصیت نورانی در واقع با محبت و معرفت امیرالمؤمنین کنار اون ایثار مالی، کنار اون فداکاری و دست شستن از اعتبار و آبرو و وارد شدن در خانه به تعبیر زنان مکه یتیم ابو طالب، ما گفتیم نرو باش ازدواج نکن، چرا قبول کردی؟ حالا هم که میگی من قرار مولودی داشته باشم، خودت دانی و خودت، ما نمیایم. خدا هم بانوان بهشتی رو فرستاد برای همراهی خدیجه کبرا سلام الله علیه. خب یه طرف این نور چنین مقامی پیدا میکنه که وقتی پیامبر از معراج میخوان برگردند حاجتی نداری جبرئیل، من دارم برمیگردم به زمین. تفسیر عیاشی، حاجتی ان تقرع على خدیجه من الله و منی السلام. حاجت من جبرئیل اینه، از طرف خدا و من جبرئیل به خدیجه سلام برسان. چه مقامیه که سلام خدا باید به عنوان حاجت جبرئیل؟ کاری نداره، چرا؟ یه کاری داریم در زمین، در بین زمین ها یه بانویی هست به نام خدیجه کبرا، باید شما سلام برسونی به محضر ایشون. خب پیامبرم تشریف میارند و سلام رو ابلاغ میکنن، ان الله هو السلام، منه السلام، الیه یعود السلام. اینم پاسخ بی بی سلام الله علیها. خب معرفت اصلا اول داره خودشو نشون میده از اون صحنه های دیدن ابری بر بالا سر پیامبر که نشون میده این شخصیت آسمانیه، ایشون هم یه شخصیت زمینیه ولی خودش آسمانی میکنه با ایثار و عرض ارادت و محبت و معرفتی که نشون میده. لذا به جایی میرسه که زمانی که در خانه پیامبرن امیرالمومنین ایشان و پیامبر مقدمات وحی، مقدمات بعثت دارن یه صحنه‌ای میبینن و بازگو میکنند، این دو بزرگوار یعنی امیرالمومنین علیه السلام و بانو خدیجه سلام الله علیه، اینا پیامبر رو همراهی میکنند، اینا یه جوری دلداری میدن و پیامبر رو در اون مسیر کاملا همراهی و همگامی میکنند. این جایگاه کم کم خب پیامبر میان در بیت خدیجه، از بیت ابو طالب منتقل میشن به بیت خدیجه. خب پیامبر در خانه فاطمه بنت اسد سلام الله علیها، پیامبر که نه پدر دارند و نه مادری کنارشون هست، یک کسی هست اونجا براشون مادری کنه و او کسی نیست جز فاطمه بنت اسد مادر گرامی امیرالمومنین صلوات الله علیه ما. این بزرگوار خب تعبیری که خود پیامبر میفهمن نشون میده چقدر فداکاری کرده. تا امیرالمومنین با چشم گریان اومدن چی شده علی جان؟ ماتت امی. تا شنیدن ماتت امی، امی والله گریستن، امی والله، والله مادر منم بود، برای منم مادری کرد. خب پیامبر از چنین بیتی وارد بیت خدیجه میشن. خب در زمانی که در بیت ابو طالبند با فاصله سنی 30 سالی که هست، یک مولود در خانه ابو طالب کنار پیامبر به توصیه خود پیامبر، اجعلی مهد علیین به جنب فراشی، به فاطمه بنت اسد سلام الله علیها فرمود اجعلی مهد علیین به جنب فراشی، این مولود رو کنار من، گهوارش کنار بستر من باشه، من باید کاملا با او مأنوس باشم، کنارش باشم. و همین کارم میکردن. امیرالمومنین در خطبه قاصعه نهج البلاغه هم اشاره کردن به این صحنه ها که چطور پیامبر لقمه برای من میگرفت، لقمه در دهان من میگذاشت، منو تراخوش میکرد، منو بر دوش خودش سوار میکرد، میبرد در دره های مکه، اونجا منو میچرخوند. خیلی انس داشتند. تعبیرشون اینه که من مثل یه برهی که چطور به مادرش انس داره، من اینجوری بودم با رسول خدا، اینجور انس داشتم و دل باخته و وابسته این بزرگوار بودم، شمیم وحی و استشمام میکردم، نور وحی و میدیدم، صدای وحی و میشنیدم تو همون صحنه بعثت و اون ایام. و حتی زمانی که غار حرا جایگاه پیامبر میشد، امیرالمومنین یار غار اصلی پیغمبر کسی نیست جز امیرالمومنین علیه السلام، غارم غار حراس، اونجا تنها نمیرفت پیامبر، من میدیدم پیامبر در خلوت حرا مشغول بود و من کنارش بودم، نظاره میکردم. خب کنار این نور مقدس ام المؤمنین مثل خدیجه کبرا سلام الله علیها چون ظرفیت این نور رو دارند، چون بطن ایشون وعاء امامته به تعبیر روایت مناقب ابن شهر آشوب که وعاء الامامت، چون مستحضر این که شأن مادران اهل بیت علیهم السلام، خود اون مادران بالمباشره، مادران بدون واسطه، شأن بسیار والایی باید داشته باشن. چون رحمی که میخواد وعاء نور امامت باشه خیلی باید طهور باشه، خیلی باید پاکیزه باشه تا بتونه این نور مقدس رو حامل بشه. نور امامت نوریه که خیلی عظمت داره و وعاء این نور شدن حاکی از عظمت این وعاء، ظرف این نور شدن. نور حضرت زهرا سلام الله علیها خیلی عظمت داره که در عالم انوار اون روایات منعکسه و بانو خدیجه قراره که حامل این نور باشند. نور حوراء انسیه، حوراء انسیه حامل این نور شدن خیلی مقام میخواد. اینا همش باید کنار هم چیده بشه تا معنی این که چرا خدا سلام میرسونه شب معراج. حاجت جبرئیل میشه حاجتی ان تقرأ علی خدیجه. خب کسای دیگر هم هستن، بزرگواران دیگری هم هستن که جا داره این اتفاق براشون بیفته، ولی این اختصاص پیدا میکنه به بانو خدیجه سلام الله علیها. خب آیا خصوصیات ایشون در همین اسلام آوردن مثلا قبل از دیگران و در همین همجواری با پیامبر، در واقع حالا همسری پیامبر و به تعبیر خودشون کنیز خانه پیامبر بودن، این آیا تنها علت این اعتلا و این ارتقاء روحی هست که خدا سلام براش میرسونه و حتی خدا لحظه وفات این بزرگوار حواسش به بچه او هست که بهانه مادر گرفته، فوری میاد تو صحنه جبرئیل رو میفرسته. جایگاه اینقدر والاست که اگر در صحنه بیتابی دختر او ما ورود نکنیم، هم عظمت خدیجه هم عظمت این دختر 4-5 ساله‌ای که عین امی میگه و دور بابا میچرخه، تلوزو به رسول الله، جرایح خارج جرایح نقل کردن، عملیه توسی نقل کردن، همینجور تلوزو به رسول الله با این کلام عین امی تکرار میکردن، پیامبر مونده بودن. خدا ورود کرد، شخصیت اونقدر عظمت داره که اگه دخترش بهانه میگیره خدا وارد صحنه میشه که جبرئیل برو فوری سلام من خدا رو به حضرت زهرا برسون و بگو که مادرش نزد ماست در قصرهای بهشتی، از که آبش از طلا و عمدش از یاقوت احمر، مهمان ماست. که معلوم باشه این بانو یه شخصیت عادی نیست، این بانو باید کاملا تجلیل و تکریم بشه و خدا داره نشونه هایی برای عظمت بی بی مشخص میکنه که من خدا اگر کنار جنازه او ببینم دخترش بهانه گرفته فوری به داد رسول خدا میرسم، که تو این صحنه مانده تاها در جواب فاطمه آمد از عرش الهی زمزمه، گو به زهرایت خدیجه نزد ماست، در بهشت خلد مهمان خداست. آروم کردن حضرت زهرا رو با همین پیامی که جبرئیل آورد. بی بی هم مثل مادرشون ان الله هو السلام و منه السلام و الیه یعود السلام و الیه یرد السلام، یا بدون این کلمه. باز هم شأن بی بی فراتره. فراتر بودن شأن رو در دو قسمت باید تماشا کنیم، یکی در محبت، یکی در بغض. حقیقت دینداری شاید بتونیم اینجوری بگیم که جهت اصلی این مقام برای حضرت خدیجه سلام الله علیها همین جهت حقیقت دین یعنی حب و بغضه. ایشون وقتی فهمیدن که محبوبشون یعنی آقا رسول خدا محبوبی به نام امیر المؤمنین سلام الله علیه ما دارن، فلما علمت به وجده ها به علیین، تا فهمیدن دیگه صحنه برخورد با امیر المؤمنین متغیر شد. بهترین لباس ها رو بر تن امیر المؤمنین، لباس های فاخر مرصع به جواهرات و خدمتگزارا در کنار ایشون و اون جمله‌ای که الان عرض می کردیم، هازا اخو محمد صلی الله علیه و آله و احب الخلق الیه و قرة عین خدیجه. از زمانی که ام المؤمنین یه قرة العینی پیدا میکنه به نام علی ابن ابی طالب، به نام امیر المؤمنین، چش روشنی، از اون زمان دیگه مشخصه که این اتفاق میفته، این تعبیر به کار میره. فلان معلمت به وجدهی و علیه، تا فهمید بانو که آقاشون رسول خدا محبوبی داره به نام امیر المؤمنین علیه السلام و خیلی دوست داره او رو، به وجدها و علیه، فهمید که او به وجد میاد با علی ابن ابی طالب. تا فهمیدن اینو فکانت تستذیرو و تزینوهو دیگه ترسل ماهو ولائده ها دیگه همراه بودن، لباس های فاخر به تن امیر المومنین خدمت گذاره در خدمت ایشون، تا اون جمله گفته بشه و شنیده بشه آزاخ محمد صلی الله علیه و آله و سلم و احب الخلق الی و قرة عین خدیجه، روشنای چشم بانو خدیجه است. اینی که کسی بفهمه محبوبش چیزی رو دوست داره. خیلی از ما هنوز تو این قصه موندیم، محبوبمون یه چیزی رو دوست داره میدونیم ولی ما باش غریبه ایم، و این علامت اینه که اون محبت ما به کمال نرسیده. نقطه مقابل، پس یه نفر میاد در خونه امیرالمومنین، در خونه معرفت امیرالمومنین، در خونه پیامبرشناسی، در خونه بیعت با امیرالمومنین، در کتاب البسه عیسی ابن مصطفی که بازسازی شده است در ظاهرن مکتب تخصصی امیرالمومنین چاپ شده، دیگه جای دیگه چاپ نکرده در مشهد، اونجا این کتاب بازسازی شده، خب به صورت کتاب مستقل از دل طرف ابن طاووس استخراج میشه و این روایت اونجاست که وقتی فهمیدن که آقا رسول خدا به وجد میان، چنین رفتاری با امیرالمومنین شروع شد و ادامه پیدا کرد. پس معرفت امیرالمؤمنین به عنوان ولی امر بعدی که در همین روایت داره، این عقیده و این اعتقاد، و در ادامه همین روایت براءتی که در دل خدیجه کبرا سلام الله نقش می‌بنده. براءت از کیا هنوز مشخص نیست، هنوز اول اسلامه. براءت از تیم و عدی و بنی امیه، صریحا اسمشون اومده در روایت، یعنی حقیقت دین خدیجه کبرا سلام الله علیها با همون حقیقتی که اهل بیت بیان کرده، هل الدین الا الحب والبغض، هل الایمان الا الحب والبغض، حقیقت دینشون همون اول دارند، در همون جایگاهی که هستند، در همون جایگاه حقیقت دینشون رو درست کردن، ولذا خدا هم میاد به میدان طرفداری کردن. خدا هم میگه جبرئیل برو سلام من خدا رو به خدیجه ابلاغ کن توسط رسول خدا، که برمیگردن به زمین این سلام ابلاغ بشه. اگه اون ام المؤمنین تقلبی میاد توی صحنه ای، حضرت صدیقه رو ایذا میکنه، باز مرهمش حضرت خدیجه، اون داره اذیت میکنه، تنقیص میکنه حضرت خدیجه، اشک بی بی رو در میاره. نقطه مقابل ام المؤمنین حقیقی، ام المؤمنین تقلبیه که به جای این که محبت امیرالمؤمنین در دلش نقش ببنده، بغض امیرالمؤمنین رو در دلش میپرورونه. به جای این که علمت به وجدی به علیین، او هم بیاد امیرالمؤمنین تکریم کنه، تازه حسادت میورزه و تازه عکس العمل منفی نشون میده نسبت به امیرالمؤمنین. درست نقطه مقابله خدیجه کبرا سلام الله علیها. ایشون میاد خودشو وقف امیرالمؤمنین میکنه، یه جوری حالا به تعبیری محبت های فاطمه بنت اسد رو نسبت به شوهرش رسول خدا رو تلافی میکنه نسبت به علی ابن ابی طالب، فرزند فاطمه بنت اسد در خانه خودش. یا تعبیری اصلا داریم قبل از این که آقا امیرالمؤمنین رو بیارن در خانه خودشون، در زمان قحطی که پیش میاد و میان عباس مثلا میاد یه فرزند رو تا بار اقتصادی بیت ابو طالب سلام الله علیه مقدار سبک بشه و پیامبر امیرالمؤمنین انتخاب میکنن، حتی قبل از این داستانه به نظر همون زمانی که محبت در دل حضرت خدیجه شکل میگیره نسبت به امیرالمؤمنین علیه السلام، همون زمان کانت الطاف خدیجه، الطاف خدیجه روان است متصلا به کجا؟ به بیت ابو طالب سلام الله، به بیت ابو طالب الطاف خدیجه سرازیر سلام الله علیه. بعدم که اصلا امیرالمؤمنین میان در خانه رسول خدا که زمان همون فشار اقتصادی که پیش اومده، میان در خانه رسول خدا، اونجا همون تعبیری که عرض کردم یه جور تلافی میشه محبت های فاطمه بنت اسد و حمایت هایشون از رسول خدا. حالا در فرزندشون علی ابن ابی طالب یه جوری میشه بگیم تلافی میشه این محبت ها. اون براءت نقطه آخر این روایته که باید ما در ضمن تلقین نامه‌ای که به عنوان اینکه شما باید شهادت بدین اینا رو قبول کنین، اون تلقین نامه‌ای که آقا موسی بن جعفر صلوات الله علیه طبق نقل همین کتاب الوصیه عیسی بن مصطفی از اونه که بازسازی شده عرض کردیم در از طرف ابن طاووس، طبق اون نقل این اتفاق‌ها افتاده که خدیجه کبرا سلام الله علیها تمام وجودش رو ریخته به پای رسول خدا و پای امیرالمؤمنین، قلبش هم همینجور پر از محبته و نشونهاش اینه. پس الطاف سرازیر میشه به بیت ابو طالب، نقطه مقابلش کسیه که شب شهادت یا بعد از شهادت امیرالمؤمنین وقتی بهش میگن که کشته شده علی ابن ابی طالب، قاتلش کی بوده؟ اسمش عبدالرحمن ابن ملجم، اسم غلامش رو عوض میکنه از این بشارت، اسم غلامش رو میذاره عبدالرحمن، اسم قاتل امیرالمؤمنین علیه السلام رو میگذاره روی غلامش. و پیامبر این صحنه ها رو نمونه هایش رو دیدن، یه بار وارد شدن دیدن که داره داد میزنه بر سر حضرت زهرا تا سایه ها و داره، حالا بی بی خودشون فرمودن دیگه، وقتی بلافاصله که پیامبر وارد شدن تا چشم بی بی افتاد به جمال پدر بزرگوارشون شروع کردن به گریه کردن. چرا گریه میکنی فاطمه جانم؟ همون جمله ای که میدونی، ذکرت امی و تنقصت. آقا داشت مادرم خدیجه رو جسارت و عیب جویی میکرد، عشق منو داره. تا پیامبر رو دیدن گریه کردن، پیامبرم تشر زدن محیا حمیرا، آروم باش حمیرا. خدیجه روزی اولا که ولود بود، این تو اجاقت کوره، او ولود فرزند برای من آورد و او در جای دیگه هم داره، او بود که حمایت از من کرد، او بود خودش رو وقف من کرد، همه چیز رو فدای من کرد. خب ام المؤمنین تقلبی هم کنار رسول خدا بوده، نور رو دیده، ولی شپر اگر نور آفتاب نخواهد، رونق بازار آفتاب نکاهد. نور رو دیده ولی پس شده، خودش هم ملعون دنیا و آخرت شده. نقطه مقابل میشه کسی که خدا سلام بهش میرسونه و در قبالش کسی که خدا او رو لعن میکنه و دستور لعنش رو میده و لعنش جز آداب تقریبات نماز میشه. خب این ولایت و براءت امتیاز مهم حضرت خدیجه سلام الله علیها است، ولایت امیرالمؤمنین و براءت از تیم و عدی و بنی امیه که به تصریح اومده تو همین روایت عیسی بن مصطفی آخرش که شما باید به اینا اقرار کنی. یکی از اقرارها اینه که از دشمنانشون از تیم و عدی و بنی امیه شما باید بیزار باشی و براءت داشته باشی، دشمن باشی، و این عهد رو هم کاملا وفا کردند. عرضم تمام. ای مدینه بانوی شهر خدا، آقا رسول خدا در یک سال هم حضرت ابوطالب حامی و ناصر خودشون از دست دادن، حالا بعضی فاصله رو سه روز نمیشتن، فاصله وفات حضرت خدیجه سلام الله علیها که حالا بعید به نظر میرسه ولی نقل شده به هر حال، ولی عام الحزن دیگه معلومه که در یک سال دو تا حامی و ناصر بسیار تاثیرگذار رو از دست دادن، هم کفیلشون رو هم کسی که به تعبیر خودش شد کنیز آقا رسول خدا و تمام ثروت و اعتبارش رو ریخت به پای رسول خدا، همدم بود، همراهی میکرد، دلداری میداد هنگام نزول وحی، در اون تنهایی پیامبر هنوز دقیقا وحی به تفصیل نیومده بود، این بزرگوارا امیرالمؤمنین علیه السلام حضرت خدیجه سلام الله علیها کنار پیامبر بودن و تقویت روحیه پیامبر و حمایت از پیامبر کارشون بود. خب این بزرگوار با این همه فضیلت پیامبر رو به غم نشوندند و عام الحزن پیامبر رقم خورد. یه اتفاق برای خودشونه، یه اتفاق برای رسول خداست که اشاره کردیم. خود خدیجه کبرا شروع کردن به گریه کردن. بانوی بهشت شما چرا گریه میکنی؟ اومدن خدمت بانو که گریه نکنید، شما بانوی بهشتید، همسر پیامبرید، شما دارید میرید به عالم آخرت با بهترین موقعیت، چرا گریه میکنید؟ فرمود گریم، حالا به اسما بود، کسی دیگه بود، گریم برای دخترم فاطمه است. برای کی؟ برای شب عروسی دخترم. خب شب عروسی میکند روزی عروسی دخترم، آن زمان گوید کجایی مادرم. مادر میخواد شب عروسی. بی بی خدیجه کبرا لحظه پرکشیدن روح مطهرشون نگران شب عروسی هن، شب عروسی فاطمه شون سلام الله علیها، حقم دارن، مادرن، شب عروسی هر دختری مادر میخواد. خب اسمای نگرانی رو برطرف کرد و بی بی آروم شدن. همینجا یه جمله خدمت بانو عرض کنم، بی بی جان نگران شب عروسی فاطمه بودی؟ بیا بیا تماشا کن بین دیوار و در چجور دارن دخترتو میزنن. بیا ببین یه نوه بین دیوار و در چی به سرش اومده. القت ما فی بطنها، مغیره تو یه جوری مادرم رو زدی. ضربت فاطمه بنت رسول الله حتی ادمیتها، حتی ادمیتها. بی بی نگران شب عروسی و تنهاییش هستی، بیا ببین بدنش مجروح و خون آلود شده. حتی ادمیتها و القت ما فی بطنها من حمل. خب نگرانی بی بی رو اسما قول داد، یا سلما بود قول داد که من مادری میکنم براش. گفت سلما میشوم من مادرش، شاخه های گل بریزم بر سرش، قصه نخور بانو من براش مادری میکنم. آروم شدن، بانو روح مطهرش پر کشید، نوبت پیامبر شد. پیامبر موندند، یه دختر 4-5 ساله تلوذ به رسول الله، همینجور دور بابا میچرخه، دست به دامن باباست. یه جمله رو تکرار میکنه، پیامبرم مونده، جواب شد چی بده. همینجور بی بی زهرا سلام الله علیها یک سره اینه امی، اینه امی، بابا مادرم کجا رفت، مادرم کجاست. صحنه خیلی جانسوزه که خدا جبرئیل رو فرستاد، جبرئیل رو فرستاد برو به فاطمه سلام برسان، سلام خدا رو برسان، اینجوری باید آروم کنن بی بی رو، برو سلام خدا رو به فاطمه برسان. و جبرئیل برو به رسول خدا بگو که به فاطمتون بگین مادرش خدیجه در قصرهای بهشتی از طلا و یاقوت احمر کنار مریم و آسیه سلام الله علیه، اصلا نگران مادرش نباشه. با این سلام و با این دلداری و با این بشارت زهرای 4-5 ساله رو آروم کرد جبرئیل. درستش هم همینه، اگه دختری بهانه مادر گرفت، اگه دختری بهانه بابا گرفت، باید اینجوری آرامش کنند. باید خدا تو صحنه است دیگه، اربابتونم تو صحنه عاشورا خدا یه جوری آرام کرد، باید خدا گاهی ورود کنه تو این صحنه ها، تو معلوم باشه که هم صحنه چقدر جانسوزه و هم که خدا هوای اهل بیت رو داره، منتها تقدیرات و حکمت ها اقتضائاتی داره. اینه امی، اینه امی، مادرم کجاست. با این پیامی که جبرئیل آورد بی بی آرام شدند. خب رسول خدا هم هستن، بابا بالا سرن، دلداری میدن، فاطمه شون رو در آغوش میگیرن، آرامش میکنند. یه دخترم تو خونه خود بی بی زبان حالش بود یا زبان قالش بود، اونم میگفت اینه امی، اینه امی، خدا مادرم را کجا میبرند. مادر جوان بود، گمانم برای شفا میبرند، چرا پس شبانه چرا مخفیانه، من رو مادرم. اون زبان حال این دختر میگفت اینه امی، فقط سوالش این بود اینه امی. سوال اون دختر چه بود؟ رخ مادر من که نیلی نبود، جزای پیامبر که سیلی نبود. چقدر سوخ پیغمبر تو صحنه عین امی ما دخترش فاطمه، و چقدر سوخ امیر المؤمنین علیه السلام در صحنه من که این جانهای بر لب را ندارم پاسخی، من که این جانهای بر لب را ندارم پاسخی. این امی های زینب را ندارم پاسخی، همه بچه ها زبان حالشون همین بود، ولی خدا رو شکر امیر المومنین کنار این بچه های بیمادرن، امیر المومنین این با نوازش این بچه ها را آرام می کنن. اما اون دختری که صدا می زد این ابی این ابی این ابی، دو تا دختر می گفتن این ابی، یکی تو گودی قتلگاه، اونو چجوری آرام کردن، فاجتمعت عدت من الارام و جروا عن جسد ابی یه دخترم گوشه یه خرابه یه شام میگفت ای نبی، اون دختر رو چجوری آرام کرده، سر بریده یه با عبدالله رو فرستاده. ای وای آی آی گوشه خرابم خوش اومدی، چه عجب از یتیما تو سر زدی، امه می گفت که بابات رفته سفر، حالا که تو اومدی منم ببر. اصلا امام حسین اومده بود دخترش رو با خودش ببره، امین که چشاش رو باز کرد دید سر بریده یه بابا تو دامنش، یه مرتبه جا خورد نازدانه، توقع نداشت سر بریده یه بابا رو تو دامنش ببینه. نقل کامل به آینه چند روزی رنجور شد چند روزی بال بال زید گوشه خراب پیش چشم زینب کبرا، بعدش از فراق بابا جان به جان آفرین تسلیم کرد حسین آرام جانم، حسین حسین روح روانم، شب وفات ام المؤمنین خدیجه کبراست، چند لحظه ای به سینه بزنیم انشاءالله مدینه عرض ادب کنیم. آجرک الله امام زمان بقیت الله امام زمان. بگو آجرک الله امام زمان بقیت الله امام زمان. آجرک الله امام زمان بقیت الله ما در با رفتن تو غم تو دل من مقیم میشه. چجور دلت میاد ببینی دخترت یتیم میشه. ما در با رفتن تو غم تو دل من مقیم میشه. چجور دلت میاد ببینی دخترت یتیم میشه. تو رو خدا نگاه کن این عشق و آه و زاری رو. خدا میدونه ندارم طاقت بی مادری رو. غمت با دلم همراه یا خدیجه یا ام، غمت با دلم همراه یا خدیجه یا ام، یا خدیجه یا ام، یا خدیجه یا ام، یا خدیجه یا ام، خدا نگیر از سرم سایه روی سرم. خدا نگیر از سرم سایه روی سرم. نگیر تو سنین کودکی ز من مادرم. دارم قسم میدم تو رو به قصه های شوهرت. تو رو خدا راضی نشو به گریه های دخترت. تویی از غمم آگاه یا خدیجه یا ام، تویی از غمم آگاه یا خدیجه یا ام، یا خدیجه یا ام، ما در با رفتن تو غم تو دل من مقیم میشه. ما در با رفتن تو غم تو دل من مقیم میشه. چجور دلت میاد ببینی دخترت یتیم میشه. تو را خدا نگاه کن این عشق و آه و زاری رو. خدا میدونه ندارم طاقت بی مادری رو. غمت با دلم همراه یا خدیجه یا ام، غمت با دلم همراه یا ام، یا خدیجه یا ام، یا خدیجه یا ام، ما مادر کجایی ببینید حال من زار شده، مادر کجایی ببینید حال من زار شده، دختر تو میونه شعله ها گرفتار شده، ببین که تازیانه بر، ببین که تازیانه بر، صورت و بر بازم زدن، امام زمان منو ببخشن مقابل چشم علی، لگد به پهلو زدن مقابل چشم علی، لگد پهلو زدن، از سینه کشیدم یا خدیجه یا الله، از سینه کشیدم یا خدیجه یا الله، یا خدیجه یا الله، لا لا قاتلی که یا فاطمه الزهرا، یا زهرا یا زهرا یا زهرا یا زهرا یا زهرا یا زهرا یا زهرا یا زهرا یا زهرا یا زهرا یا زهرا یا زهرا یا زهرا یا زهرا یا زهرا یا زهرا یا زهرا یا زهرا یا زهرا یا زهرا یا زهرا یا زهرا یا زهرا یا زهرا یا زهرا یا زهرا یا زهرا یا زهرا یا زهرا یا زهرا یا زهرا یا زهرا یا زهرا یا زهرا یا زهرا یا زهرا یا زهرا یا زهرا یا زهرا یا زهرا یا زهرا یا زهرا یا زهرا گر نگاهی بکند زهرا دردها را دوا کند زهرا، این مقام فز کنیز او باشد گر بخواهد او جا کند زهرا. اشف صدر الحجة بدمور المهجة، فرج عنه فرجا عاجلا. جميع شيعته ومحبيه حيا وميتهم سيما المنظورين منه بجاه محمد وآله.